Açık konuşuyorum. Yani bir hezeyan değil yani. Hiçbir takım, şunu hiç, hani şu takım saha dışı sıkıştığı vakit saha dışı işlere girmez diye hiçbir takımı ben pür bak kenara tutmuyorum. Tamam. Sıkıştığı vakit. Hele hele böylesine ligde 3-4 takım birden kafa kafaya oynadı bir ligde. Öyle zamanlar gelecek ki adı sanı büyük kulüp başkanları ve büyük kulüpler belki kötü amaçla değil ama ezdirmemek için kendi takımın de özellikle bazı deplasmanlarda istediği takım hakemi almak için devreye girecekler, girmişlerdir de. Biz hayatımızda hiç girmedik diyen kulüp başkanı ve kulüp yalan söylüyordur. Buna Serdar Bali de dahil. Tabii canım. Kulüpçülük yaparken. Tabii canım. Normal yani doğru zaten bir hafta içerisinde. Buna Fener'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da, Kastamonu Spor'da, Hakkari Spor'da, Chelsea'de, Bayern Münih'te, Barcelona'da, Real Madrid'de dahildir. Bugün Real Madrid İstanbul'a gelirken Şampiyonlar Ligi eleme maçına hakemini alır da gelir. Hocam yemin ediyorum sen tamam, hatırlarsınız. O kadar basit. Size bir şey hatırlatayım. Yani İtalya'da Milan'la Juventus küme düşer. Hakan bizde tarih yazmadı daha. Hakan. O günlerin gelmesini bekliyor. Hakemi almak kaçı var. Real Madrid bugün İstanbul'un ölümcül cehenneme hoş geldiniz diyor. Veya Atina. Çok önemli. Bunlar Avrupa'nın çok rizikolu. Yani Stockholm'da maç oynamakla, evet. Oslo'da maç oynamakla, İskandinavya'da, Varşova'da maç oynamakla, İstanbul, Atina, Zagreb'de maç oynamak çok farklıdır. Real Madrid bu şehirlere giderken UEFA'ya tazyik yapar. Ben damir mamir yemişim damiri der. Skomina değil de Kolina istiyorum der. Mesela şu anda Kolina yaşamıyor ama yani hakemlikte. Kim var şu anda babalar? Lubos Michel, Alman Markus Merk, Herbert Fandl gibi Avrupa'nın top 5, 8, 10'undaki hakemi ister. Amacı kendinin haksız avantajdan maçı kazanması, kendinin mağdur edilmemesi. Atina gecelerinde. Gitmemesi. Şimdi birazdan daha tarih içinde bir itiraf yapacağım. Türkiye zıplayacak. Havaya girdim çünkü. Hakemi ne yaptı? İstanbul, Türkiye ne zaman güçlü hale geldi biliyor musunuz lobicilikte? 1997 gecesi Manchester'da bir lokantada saat gece 11'de ben işi uyandım. Devrin UEFA Hakem Komitesi'nin en etkili adamı Belçikalı Alex Boy dedi ki Ahmet gel sen de şurada birer kahve içelim. Ama bunu hayır alamet söylemedi. Nakıtalı söyledi. Bir sıkıntı var. Nasıl söyleyeceğim? Nereden başlayacağım bilemiyorum. Ne diyor bu herif diyorum ya içinde. Yıl 97. Manchester United maçından bir gece önce saat 11 otelin barında kahve içiyoruz. Manchester. Birazdan da yatmaya gideceğim. Rakibi hatırlamıyorum. Manchester United bilmem ne. Şampiyonlar Ligi maçı. Ne diyor bu diyorum ya. Dedi ki İstanbul'dan burnumuza çok kötü kokular geliyor. Lan kötü koku benle ilgili mi diyorum. Ben her gün yıkanırım halbuki. Ne demek istiyordu? Lafı nereye getirecek merak ediyorum. Rahatsızım. Yani kötü kokular benle ilgili mi kötü koku geliyor? Ne demek? Ne demek istiyorsunuz dedim. Mr. Pony. Dedi ki İstanbul'daki birçok takım önemli takımlar. İstanbul dedi. Oraya gönderdiğimi sarı hakeme. Basit insan, zayıf insanmış muamelesi yapıyorlar dedi. Ne diyorsun baba dedi. Bilmiyorum dedi. Ne diyeceğim? Zannetmiyorum dedi. Hakikaten de ben derin gecelerde neler yaşandığını bir iki istisna dışında duymadım, görmedim, yaşamadım. Hep fısıltı gazeteci. Bundan sonra hiçbir Türk hakemi dedi. Yıl 1997 aylardan Aralık filan, Kasım. Ondan sonra hiçbir Türk takımı milli takım dahil dedi. Çok kritik maçlarına bizden çoluk çocuk bebek hakem beklemesin dedi. Hep babalar gidecek bundan sonra. Dedi arkadaşlarına Türkiye'de söyle. Senden bunu hasreten rica ediyorum. Ben laf taşım. Yani gelip onu buna söyleyecek. Ama o günden bugüne, aradan geçti 9 sene. Hakikaten büyük takımlar İstanbul'a geldiklerinde basit hakemle oynamıyorlar. İnsanın adı çıkacağına canı çıksın diye bir laf var. Bir defa bu iş, bu aynı şey Yunanistan için geçerli. O Atina geceleri çok tehlikeli geçiyor. İstanbul geceleri çok tehlikeli geçiyor maçtan bir gece önce. Lafı nereye getireceğim? Hiçbir Türk kulüp başkanı zamanında federasyonlardan, merkez hakem komitelerinden özellikle birçok konuda sipariş hakem almadıklarını bana iddia etmesinler, yalancılıkla suçlarım kendilerini.